بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 71 صفحہ نمبر 71 نیچے سے دوسری لائن جی. پارہ نمبر 3 آغاز رکوع نمبر 11 سورہ آلی عمران آغاز آیت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا آغاز اپنی وحدانیت کے دلائل سے فرمایا. ابتدا میں عیسائیوں کے بارے میں ان کے عقائد و نظریات کے حوالے سے گفتگو ہوئی, اس کے بعد پھر یہود اور نصارہ دونوں کے بارے میں گفتگو ہوئی. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں خاص طور پر گفتگو فرما رہے ہیں, اور ان کی شرارتیں, ان کی قباحتیں, ان کا انکار, اس کو بیان فرما رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک تاکید تو اس بات کی ہے کہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور دوسری تاکید اس بات کی ہے کہ ان کی سازشوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے غافل انسان کب ہوتا ہے. اللہ سے غافل انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر دنیا کے مال و متاع کی طرف ہو جائے. بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں, حب مال اور حب جاہ. حب مال کے مال کی محبت, اور حب جاہ کے عزت اور منصب کی محبت, عہدے کی محبت. فرمایا جب یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا ہونا چاہیے, اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے. دوسری چیز جو اس سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے حسد, کہ دوسرا میرے مقابلے میں نمایاں کیوں ہو رہا ہے. اور تیسری چیز جو اس سے پیدا ہوگی وہ عناد, کہ دشمنی, مخالفت. فرمایا جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر انسان گمراہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے, اس کی وجہ, بنیادی وجوہات یہی, کہ جیسا کہ شروع میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ وہ حارثہ بن القمہ جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا, اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, لیکن ہم ایمان کیوں نہیں لاتے. ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ہمیں جاگیریں ملی ہوئی ہیں, عہدے ملے ہوئے ہیں, مقام ملا ہوا ہے. اگر ہم نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں تو ان سب چیزوں کی قربانی دینا پڑے گی. अब ये माल की मोहब्बत और जाह की मोहब्बत, इसकी वजह से तकब्बुर की कैफियत पैदा हुई। यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कही कि ये बनू इस्माइल में से हैं, तो हम बनू इसहाक में से हैं, तो लिहाजा नबी आखिरी बनू इसहाक में होना चाहिए था, बनू इस्माइल में क्यों आया? अब तकब्बुर के साथ ये हसद पैदा हुआ। जब ये हसद पैदा हुआ तो इसकी वजह से इनाद हुआ, कि उन लोगों से इनाद हो गया जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और रसूल माना और हजरत के हाथ पे बैत की, ईमान लाए, उनसे इनाद हुआ। अब जब इनाद हुआ तो इन्होंने हर बात का इनकार शुरू कर दिया। तो हमारे के इस मालो मता की मोहब्बत से बचने का तरीका क्या है? उससे बचने का तरीका यही है कि जहन में, दिल में इस बात को पुख्ता कर लिया जाए कि ये दुनिया की जिंदगी आरजी जिंदगी, कि दुनिया की जिंदगी आरजी जिंदगी है, ये जरिया है, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। और आखिरत में क्या होगा? आखिरत में अजाब भी होगा और आखिरत में इनामात भी होंगे। जब आखिरत में अजाब भी होगा और आखिरत में इनामात भी होंगे और आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, तो फिर मैं अजाब की बजाय इनामात का रास्ता क्यों इख्तियार न करूं? जब इनामात का रास्ता इख्तियार करने का जज्बा पैदा होगा तो उसके लिए जरिया इख्तियार किया जाएगा कि वो जरिया कौन सा है कि जिसने बताया कि ये जन्नत की नेमतें, आखिरत की नेमतें हासिल होंगी, वो जरिया नबुवत का जरिया। तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, तो अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान और आखिरत पर ईमान, उसका जरिया रिसालत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान होगा और उनके अहकामात, बयान करदा अहकामात के मुताबिक अमल होगा, तामील होगी, तो हमें कि फिर इन लोगों के अंदर एक एहसास पैदा होगा ईमान के तकाजे क्या हैं। जब ईमान होगा तो ईमान के तकाजे क्या, ईमान किसको कहते हैं? सबसे पहली बात यह है कि ईमान अमन से है, और अमन कहते हैं सुकून को, कि दिल के अंदर इत्मीनान की कैफियत, और यह इंसान की फितरत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को पैदा फरमाया तो ये वजूद इसके जो हकीकी वजूद थे, हकीकी वजूद तो इंसान का बहुत मामूली है, तो यह हकीकी वजूद जर्रात की शक्ल में पड़े हुए थे एक मैदान के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली डाली, जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली तो ये जर्रात मुतहर्रिक हो गए, हरकत में आ गए। जैसे आपने देखा होगा कि आप बैठे हुए हैं कमरे के अंदर, रोशनदान से या खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, तो आप देखेंगे सूरज की रोशनी के अंदर ये खाकी जर्रात ये हरकत करते नजर आते। इसी तरह जब अल्लाह ने तजल्ली डाली तो इस तजल्ली की वजह से ये जो हकीकी वजूद इंसान के जर्रात की शक्ल में थे, इनमें हरकत पैदा हुई। जब इनमें हरकत पैदा हुई, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सब ने कहा कि अल्लाह, कि इसमें क्या शक और शुबा हो सकता है कि तू ही हमारा रब। तो इसलिए बताया कि दुनिया में जाने के बाद क्या तुम मेरी रुबूबियत को भूल जाओगे? के अल्लाह के तेरी रुबूबियत को कैसे भूल सकते? सबसे पहली चीज यह कि यह इंसान की फितरत है रब को मानना, कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का तसव्वुर इंसान की फितरत के अंदर है। हमारे शेख हजरत इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इस बारे में दो मशहूर वाक्यात हैं कि उस दौर के दहरियों ने, जो आज कम्युनिस्ट कहलाते हैं, जो अल्लाह के वजूद के मुनकर, हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुनाजरा तय हुआ, यह मुनाजरा दरिया की दूसरी जानिब था। तो जो मुनाजिर था दहरिया, वो वक्त पे पहुंच गया, हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह वक्त पे नहीं पहुंचे, तो दहरिया ने छोर पर किया कि देखो ये तुम्हारा मुनाजिर है जो आया भी नहीं वक्त। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कुछ ताखीर के बाद तशरीफ लाए, तो उसने शोर किया कि देखो कि ये वक्त मुकर्रर से बाद आ रहे हैं, इमाम साहब ने कहा जरा ठहर जाओ, मुझसे वजह तो पूछ। मैं एक फिक्र में था और उस फिक्र की वजह से कुछ ताखीर हो गई। मैं इस फिक्र में था कि मैंने जाना है दरिया के दूसरे किनारे पर। जब दरिया के दूसरे किनारे पर मैंने जाना है तो अगर कश्ती मौजूद ना हुई इस किनारे पर तो क्या होगा। तो मैं इस सोच में हो गया कि अगर कश्ती मौजूद ना हुई तो इसमें फिक्र की जरूरत नहीं। एक दरख्त है जो उगेगा साहिल पर और देखते देखते बढ़ता चला जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद उसकी लकड़ियां कटना शुरू हो जाएंगी। जब लकड़ियां कटेंगी तो कटने के बाद वो आपस में जुड़ना शुरू होंगी। जब जुड़ेंगी तो कश्ती की शक्ल इख्तियार कर लेंगी और मैं उस कश्ती में सवार हो जाऊंगा। कश्ती में सवार होने के बाद फिर वो कश्ती चल पड़ेगी और कश्ती इस किनारे पे पहुंचेगी जहां मुझे आना है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो इस पर देहरिया ने शोर किया कि देखो कि अजीब बात है, कभी दरख्त खुद ब खुद उग सकता है, कभी कश्ती खुद ब खुद बन सकती है, कभी कश्ती खुद ब खुद चल सकती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं जो अक्ल से मुताबकत नहीं रखती। तो इमाम साहब ने फरमाया कि मसला हल हो गया जब एक कश्ती एक दरख्त ये खुद ब खुद नहीं बन सकते और कश्ती खुद ब खुद नहीं चल सकती। इतनी बड़ा निज़ाम है कायनात खुद ब खुद कैसे बन गया और कैसे चल रहा है, तो मालूम हुआ इसका बनाने और चलाने वाला कोई नहीं। तो यह इंसान की फितरत है। इसी दूसरा वाक्य जो हजरत के साथ पेश आया, तो एक आदमी देहरिया यही कम्युनिस्ट हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि हजरत आप फरमाते हैं कि हर इंसान के दिल में अल्लाह का तसव्वुर अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है, आप इस बात के कायल हैं। और मैं वाजिह तौर पर यह कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, कि मेरे दिल में ऐसा कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। तो हजरत ने फरमाया कि मैं एक सवाल आपसे करता हूं, बस आप जवाब में झूठ ना बोलना। कहा झूठ नहीं बोल। हजरत ने फरमाया कि तुम एक कश्ती में सवार हो कि तूफान आ गया, जब तूफान आ गया तो बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, क्या तुम्हारे दिल में यह ख्याल आएगा कोई गैबी कुवत ऐसी हो जो मुझे उठाकर साहिल पर फेंक दे। कहा कि हजरत ये तो फितरत है इंसान की। फरमाया ये फितरत इसी वजह से है कि जिस गैबी कुवत का ख्याल आ रहा है उसी को अल्लाह कहते हैं, कि अल्लाह हर एक दिल के अंदर मौजूद है, ये फितरत है। तो अल्लाह ताला ने जब अपनी तजल्ली डाली उसकी वजह से इंसान की फितरत बनी अल्लाह पर ईमान की फितरत। अब दुनिया में जब आया तो उसने गफलत की वजह से इसको छोड़ा है। अब सबसे पहले जब ईमान लाएगा तो क्या होगा, फितरत से मुताबकत होगी। फितरत से मुताबकत के बाद दूसरी बात जो पैदा होगी वो अल्लाह से मोहब्बत है, कि वो मेरा पैदा करने वाला है, मेरा रब है, मेरी सारी ज़रूरियात को वो पूरा करने वाला है। तो उससे क्या होगी, उससे मोहब्बत होगी। जब उससे मोहब्बत होगी तो उसका जिक्र करेगा, जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र करता है। जब अल्लाह का जिक्र होगा तो तीन बातें जो हैं वो पैदा होंगी, कि अल्लाह के जिक्र से क्या पैदा होगा। जब अल्लाह का जिक्र करेगा तो अल्लाह की अजमत सामने आएगी कि वो अल्लाह की अजमत वाला है। जब अजमत वाला है तो उसको तमाम कमालात हासिल हैं, तो अल्लाह के कमालात का एहसास होगा। अल्लाह के कमालात के एहसास के साथ जो दूसरी बात पैदा होगी उसके अंदर, वो अल्लाह के एहसानात, कि अल्लाह कमालात वाला है, कि निज़ामी कायनात, इस निज़ाम को कैसे उसने बनाया और कैसे वो चला रहा है, कि इंसान झुका है किसके आगे, सूरज के आगे, इंसान झुका है किसके आगे, समंदर के आगे, इंसान झुका है किसके आगे, सांप के आगे, इंसान झुका है किसके आगे, गाय के आगे, कि गाय ये फायदा देने वाली चीज, इसलिए बाज लोगों ने इसको माबूद बनाया, बाज लोगों ने सांप को माबूद बनाया, क्योंकि ये सांप डसने वाला है, इसकी तकलीफ से बचना है। बाद लोगों ने सूरज को माबूद बनाया, सूरज की पूजा की। बाद लोगों ने समंदर को माबूद बनाया। इस पर आप गौर फरमाएं तो तीन वजूहात सामने आते। एक वजह है कमालात के, सूरज का कमाल, समंदर का कमाल, समंदर की वसअत जिसकी वजह से इसको माबूद बनाया, तो माबूद बनाया है कमालात की वजह से। गाय को माबूद बनाया मफादात की वजह से, और सांप को माबूद बनाया है तहफ़ुज़ात की वजह से कि इससे बचना है, ये नुकसान देता है। तो मालूम हुआ कि तीन बुनियादी जज्बे हैं इंसान के फितरती, जिसकी वजह से वो झुकता है किसी के आगे, या झुकेगा कमालात की वजह से, या झुकेगा मफादात और एहसानात की वजह से, या झुकेगा तहफ़ुज़ात की वजह से कि मैं इसके के पकड़ से बच जाऊँ। अब इन तीन लिहाज से देखा जाए तो माबूद किसको माना जाए। कमालात वो अल्लाह की अल्लाह के कमालात हैं, अल्लाह के कमालात के मुकाबले में किसी का कोई कमाल नहीं। तो कमालात के लिहाज से किसकी तरफ झुकना है, किससे ताल्लुक कायम करना है, अल्लाह से। एहसानात दूसरा सबब, एहसानात, एहसानात किसके हैं, ये वजूद मुझे किसने दिया, ये बोलने की ताकत मुझे किसने दी, मुझे ये सीधा कद किसने अता फरमाया कि जानवर है, कि जानवरों को आप देखें झुकी हुई हालत में है, फिजा के परिंदे झुकी हुई हालत में है, ये कद मुझे अल्लाह ने सीधा अता फरमाया, जिसके अंदर इशारा मौजूद है कि ऐ इंसान मैंने तुझे किसी मखलूक के सामने नहीं झुकाया, तुझे सीधा कद अता किया है, और ये तेरा कद झुकना चाहिए, सर झुकना चाहिए किसके आगे, अपने खालिक के आगे। तो ये एहसानात और मफादात के लिहाज से ये देखने की कुव्वत या सुनने की कुव्वत, एक एक चीज़ इंसान की कितनी कीमती है, और उसका अंदाज़ा उस वक्त होता है जब किसी चीज़ में नक्श पैदा होता है, और उसके बाद ऑपरेशन के लिए, तब्दीली के लिए जब जाते हैं तो मालूम होता है कि कितने पैसे इस पे लगते हैं। लाखों की बात तो मामूली बात है, आज तो करोड़ों का मामला चल रहा है। फिर मालूम होता है कि एक एक चीज़ की कितनी कीमत है, कितनी कदर कीमत करनी चाहिए, और जो फिर बनावटी मसनूई चीज़ लगती भी है तो उसके अंदर वो बात तो नहीं है जो हकीकी के अंदर होती है। तो ये एहसानात किसके हैं, ये मफादात किससे मुझे हासिल होंगे, ये रब से हासिल। तो इस वजह से भी रुजू किसकी तरफ होना चाहिए, रुजू उसी की तरफ होना चाहिए। तीसरी बात के तहफ़ुज़ात, कि कौन है कि जिसकी गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता, सांप है उसकी गिरफ्त से आप बच सकते हैं, लाठी उठाएंगे मुकाबला भी कर सकते हैं, और जब वो आपको डसना चाहे आप हट भी सकते हैं, उसके सामने से हट भी जाएंगे, लेकिन वो ज़ात के जिसकी गिरफ्त से कोई निकल नहीं सकता, वो ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो लिहाजा तहफ़ुज़ात के लिहाज से भी किसके आगे झुकना है, इसी के आगे झुकना। अब ये कैफियत पैदा हुई पहले फितरत से मुताबकत ईमान, या फितरत से मुताबकत है, इस ईमान से फिर मोहब्बत पैदा होगी, किससे, अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी। जब अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी, जब अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत पैदा होगी, तो अल्लाह से मोहब्बत से जिक्र पैदा होगा, कि जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसका जिक्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होगा। जब अल्लाह का जिक्र होगा तो उसके कमालात, उसके एहसानात और उससे तहफ़ुज़ात का एहसास पैदा होगा। जब ये एहसास पैदा होगा तो अब इंसान क्या करेगा कि मैं उसका जब जिक्र किया, अब मुझे उसके हुक्म की तामील करनी चाहिए, उसको राज़ी करना है। अब उसको राज़ी करने के लिए क्या, उसको राज़ी करने के लिए उसके हुक्म की तामील करनी, क्यों, कैसे राज़ी होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के चचाज़ाद थे ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल, उनके बेटे हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा में हैं, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बहनोई हैं कि जो उनके लिए ईमान का ज़रिया बने। तो इनके ये वालिद ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल, इनका इंतकाल हुआ है नबी अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से 5 साल पहले। इनकी हालत ये थी कि ये मक्का मुकरमा से बाहर तशरीफ लाते, पहाड़ियों में आके खड़े हो जाते अपने हाथ फैला लेते, अपना चेहरा आसमान की तरफ करते और ये कहते, क्या है वो जात कि जिसने इस कायनात को पैदा किया, है वो जात जिसने मुझे पैदा किया, यकीनन तू है और तू अकेला है, लेकिन तू कौन है, तू क्या चाहता है और मुझसे कैसे राजी होगा, ये बात मुझे मालूम नहीं। मैं इसकी तलाश में हूं कि तू मुझे बता दे कि तू कैसे राजी होगा ताकि मैं तुझे राजी करूं। और फिर इनकी कैफियत यह थी कि जब लोग आते थे बुतों के आगे जानवर कुर्बान करते थे तो ये उस हालत में भी अयाम जाहिलियत में रोकते थे, फरमाया कि इसकी जान कुर्बान करो उसके नाम पर जिसने इसको पैदा किया है, इन बुतों ने तो इनको पैदा नहीं किया, वो समझाते थे। नबी अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले उनका इंतकाल हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हजरत क्या बनेगा उसका, वो तो मुतलाशी था अल्लाह के अहकामात की तामील का और आपके ऐलान नबूवत से पहले दुनिया से चला गया। फरमाया कि मैंने उसको ख्वाब में जन्नती लिबास में देखा। तो ये तलाश पैदा होगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की तामील, तो जब अहकामात की तामील होगी ये चौथा मरहला है, अहकामात की तामील जब करेगा इंसान फिर इसके अंदर रुकावटें पेश आएंगी। अब रुकावटें माहौल की रुकावटें, मफादात की रुकावटें हैं। अब ये रुकावटें जब पेश आएंगी, इन रुकावटों के बावजूद इस्तिकामत है दीन पर, तो इससे जो कैफियत पैदा होगी वो सब्र की कैफियत पैदा होगी। जब सब्र की कैफियत पैदा हुई और इसमें फिर ये कि इस माहौल के बावजूद दबाव के बावजूद ये इस्तिकामत मुझे हासिल हुई, इसमें मेरा कमाल है, मेरा कमाल नहीं उसकी अता करदा तौफीक है, इससे शुक्र पैदा होगा कि शुक्र की कैफियत पैदा होगी कि उसका मैंने शुक्र अदा करना है। जब ये शुक्र की कैफियत इंसान के अंदर पैदा होगी, अब इन तकाजों की वजह से कि शुक्र पैदा हुआ, अब शुक्र पैदा हुआ, अब एहसास पैदा होगा। वो क्या एहसास है, ये सातवीं बात है जो ये तकाजा है ईमान का, कि क्या बात पैदा होगी कि उसके एहसानात, उसके कमालात, उसके मुकाबले में मेरी इबादत कोई हैसियत नहीं रखती। इसकी तौफीक भी उसने दी, हुक्म भी उसने दिया, लेकिन मैं उसकी इबादत का हक अदा नहीं कर सकता। तो यहां क्या होगा कि फाकीना आजा बनना, कि अल्लाह के तेरे आदल में कोई कमी नहीं, लेकिन अल्लाह के मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सका, कि अल्लाह तू हमें आपके अजाब से महफूज फरमा दे अपनी करम और अपने रहमत से, अपने फजल से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते, वैसा नमाज की अदा फरमाने के बाद एक बार अल्लाहु अकबर फरमाते, तीन बार अस्तगफिरुल्लाह फरमाते। अब इसके अंदर इशारा क्या है, इशारा यह है कि अल्लाहु अकबर तो इसलिए फरमाया कि नमाज को शुरू किया है किससे, अल्लाहु अकबर से, और नमाज के अंदर बार बार क्या कहा, यही अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाज शुरू की, किबला रुख खड़े हो गए, हथेलियों का रुख भी किबले की तरफ कर लिया, और इसके अंदर इशारा है कि हाथ कानों के बराबर किया आपने और हथेलियों का रुख किबले की तरफ किया, इसका इशारा है कि मैंने हर चीज को पुश्त के, हाथों के पुश्त के पीछे छोड़ दिया है। क्यों, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं उसकी तरफ मुतवज्जेह हो गया। अब बार बार नमाज के अंदर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के एहसास अपने आप को दिलाया जा रहा है कि इंसान गफलत में ना रहना, और ये सिर्फ वक्ती कैफियत ना हो, इसको मुस्तकिल कैफियत के तौर पर इख्तियार करो। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहता चला जा रहा है नमाज के अंदर। और जब नमाज मुकम्मल की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर है, नमाज का आगाज भी अल्लाह के नाम पर है और नमाज का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर है। जब फारिग हुए, फारिग होने के बाद नबी सल्लम अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर इस बात का इशारा है कि जिस तरह नमाज के अंदर अल्लाह को सबसे बड़ा माना है, हर चीज से तवज्जो हटाकर अल्लाह की तवज्जो की है, इसी तरह नमाज के अलावा भी बड़ा अल्लाह को मानना है, उसके मुकाबले में किसी को नहीं मानना। फिर इसके बाद अस्तगफिरुल्लाह तीन बार, अल्लाह अकबर एक बार, अस्तगफिरुल्लाह तीन बार। अब हजरत ने नमाज अदा की है, इस्तिगफार कहाँ करते हैं? इस्तिगफार वहाँ करते हैं जहाँ कोई गैर मुनासिब काम हो जाए। नमाज से ज़्यादा मुनासिब काम तो कोई हो ही नहीं सकता। उमुल इबादातिल मुकर्रबा, कि वो इबादतें जो अल्लाह के करीब करने वाली हैं उनमें बुनियादी इबादत नमाज है। नमाज तो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, इतना बड़ा काम इबादत का ये अंजाम दिया है, और उसके बाद फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा क्यों? इसके अंदर इस बात का इजहार है कि अल्लाह कि तेरे हुक्म की मैंने तामील तो की है, नमाज पढ़ी है, इबादत की है, लेकिन ऐ अल्लाह जो तेरी इबादत का हक था वो मैं अदा नहीं कर सका। ऐ अल्लाह के तू तो इस पे कादिर है, तू तो मालिक है, इस पे गिरफ्त फरमा सकता है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह मैं तो इसे बख्शे चाहता हूँ कि ऐ अल्लाह कि मेरी खामियों को ऐसे छुपा दे कि किसी के सामने जाहिर ना हो। अब यहाँ क्या चीज़ पैदा हुई? आजिज़ी पैदा हुई। तो ये ईमान के सात तकाजे हैं जो इंसान के साथ वाबस्ता है। अब ये ईमान तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन खुश नसीबों का जिक्र फरमाया कि ये खुश नसीब जो इस अंदाज को इख्तियार करते हैं वो कौन हैं? फरमाया ये वो लोग हैं कि जो ये कहते हैं रब्बाना इन्नना आमन्ना, अरे हमारे रब यकीनन हम ईमान लाए कि अल्लाह के तेरे हुक्मों को भी माना, आखरत के अजाब और आखरत के जजा सजा दोनों पे हमारा ईमान है, अल्लाह तेरी कुदरत पर भी हमारा ईमान है कि अल्लाह तो कुदरत वाला है, अल्लाह तो जानने वाला है, हमारी कोई खामी तुझसे छुपी हुई नहीं है, अल्लाह तेरे फजल करम पर भी हमारा ईमान है, तेरी रहमानियत पर भी, तेरी रहीमियत पर भी, तेरी अफारियत पर भी, तेरी अफूरियत पर भी, इसके साथ साथ तेरी जब्बारियत तो तेरी कहारियत पर भी हमारा ईमान है। कि ईमान में दो चीज़ें, कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई कि जो लोग अजाब में होंगे तो उनमें वो जिनकी बख्शिश नहीं होगी जो दायमी जहन्नम में होंगे, वो लोग जो शिर्क करने वाले हैं, वो लोग जो रहमत की उम्मीद पर गुनाह करने वाले हैं, और वो जो मगफरत से मायूस हैं। ये तीन बातें बयान फरमाई। शिर्क करने वाले तो जहर है, जो मुशरिक हैं वो तो जहन्नम में जाएंगे। अब यहाँ जो बात बयान फरमाई कि जो रहमत की उम्मीद पर गुनाह करने वाले हैं तो ये भी अमली काफिर हैं, इस लिहाज से। किस लिहाज से? कि अल्लाह के अजाब के मुनकर हैं। कि अगर इन्हें अल्लाह के अजाब होता, अल्लाह के अजाब पर इनका ईमान होता तो ये गुनाह क्यों करते, वो काम क्यों करते जो पकड़ वाले हैं? तो इसलिए आज कल ये कुफिया कलिमात मुंह के अंदर जी, ये अगर मौलवी बख्शे गए हम भी बख्शे जाएंगे, तो ये अजाब से, अजाब पर ईमान की कमजोरी है। तो लिहाजा वो बख्शे जाएं या ना बख्शे जाएं उनका मामला है, मेरा मामला तो अपना मामला है, मेरा तो मामला, हर एक का मामला अपना अपना मामला होगा। फरमाया कि एक इंसान की कैफियत ये कि उसको दूसरे इंसान के बारे में फिक्र नहीं, अपनी फिक्र होगी। वहां तो इंसान की सोच ये होगी कि सारा मालो मता मेरे हाथ में हो तो मैं ये देकर अजाब में कमी तो करा लूं, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मैं अपने बदले में जहन्नम में डालने के लिए दे दूं, मेरी जान छूट जाए। वहां तो नफ्सा नफसी की ये कैफियत होगी। अब नफ्सा नफसी की जब ये कैफियत है तो फिर इस सूरत में इंसान कैसे गाफिल हो सकता है? तो फरमाया कि इंसान इस बात का एहसास कि अल्लाह कि तू हमारी बख्शिश पर मैं ईमान लाया। अब मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि दूसरी बात ये कि जो अल्लाह की रहमत की उम्मीद पर गुनाह करे तो अजाब का इनकार कर रहा है, तो इस लिहाज से उसकी बख्शिश नहीं। और तीसरा वो है कि जो मायूस है कि मैं इतना गुनाहगार हूँ, मेरी बख्शिश तो हो ही नहीं सकती, तो मैं ये अल्लाह की रहमत और रहमानियत का इनकार है, इसकी वजह से भी हमेशा जहन्नम में रहेगा। इस बात को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाया, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ये ऐलान फरमा दें कि सब जहन्नम में जाएंगे, सब जहन्नम में जाएंगे, जैसे एक खुश नसीब है जो जन्नत में दाखिल होगा, मैं उम्मीद करूँगा वो मैं हूँ। और फरमाया कि अगर ये ऐलान हो जाए कि सब जन्नत में जाएंगे, एक है जो जहन्नम में डाला जाएगा, तो मैं खौफ रखूँगा कि वो मैं हूँ। इसी बात से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस कॉल से एक नतीजा निकाला है हमारे शेख इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमाए, कितनी गहरी नज़र थी। یہاں سے نکالا فرمایا کہ ایمان کیا ہے. الایمان بین الخوف والرجا, کہ ایمان خوف اور امید کے امتزاج کا نام ہے, جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے, اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے. تو اس امتزاج کو ایمان کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ کہ ہم نے مانا ہے, تجھے بھی مانا, کہ اے اللہ آخرت کو بھی مانا, اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو حق مانا, اے اللہ تیرے کلام کو بھی مانا. لیکن اس کے باوجود اے اللہ ہم مانتے تو ہیں لیکن عملی لحاظ سے ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. کوتاہیاں ہو گئیں, ارادے سے بھی ہو گئیں, غیر ارادی بھی ہو گئیں. اب تو کیا, فغفر لنا ذنوبنا, بس تو بخشش فرما ہمارے لیے, بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو. فغفر لنا ذنوبنا, بس تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو, کہ اللہ گناہ تو ہمارے ہی ہیں, اے اللہ جو بخشش ہوگی وہ ہمارے فائدے میں ہوگی, تجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ اللہ کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے, تیرے بندے ہیں, تو مالک ہے, تجھے اختیار ہے, تو ان کو عذاب دے سکتا, اور اگر تو بخش دے تو ابھی تو غالب ہے, کوئی تجھ سے سوال نہیں کر سکتا, تو حکمت والا ہے, تیرے ہر کام میں حکمت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمارے گناہ کی تو بخشش فرما. کس کے لیے؟ لنا, ہمارے لیے, کہ اللہ ہمارے گناہ ہیں, گناہ بھی ہمارے ہیں, اللہ تو اس پہ گرفت فرمانے پہ قادر ہے, حق ہے تجھے, اور اگر تو ہمیں جہنم میں ڈال دے تو اللہ تو اس پہ کوئی الزام نہیں, تیرے عدل میں کمی نہیں, لیکن اے اللہ کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, اے اللہ ہمیں تباہی و بربادی سے اپنی رحمت سے بچا لے. تو لہٰذا اس بات کا احساس پھر واقعی نہ عذاب بننا کہ اے اللہ ہمیں تو آگ کے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اور اس میں اشارہ کیا ہے, یہ بات اس سے پہلے بھی گزارش کی گئی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار, کہ ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما. دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ دنیا میں حسنہ ہے کہ کسی کی محتاجی نہ ہو, معذوری نہ ہو, گمراہی نہ ہو, یہ دنیا میں حسنہ ہے. کہ یہ دنیا کا ماحول, دنیا کے اسباب یہ آخرت کی فکر سے غافل نہ کریں, تو یہ ہے دنیا میں حسنہ. وفی الآخرت حسنہ, اور آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ آخرت میں حسنہ ہے جنت کا مل جانا, اللہ کی رضوان خوشنودی کا حاصل ہو جانا. اب فرمایا جو جنت میں جانے والے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک گروہ وہ ہے جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہوگا, اور ایک گروہ وہ ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا, عقیدہ اس کا صحیح ہوگا, جہنم میں جائے گا اور اس کے گناہ وہاں جل جائیں گے, پھر اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو واقعی عذاب النار کے اندر اس بات کی درخواست ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی کہ صفات کیا ہے, کہ وہ صبر کرنے والے ہیں, استقامت کے دین پر قائم ہیں, وقتی طور پہ نہیں کہ نماز پڑھ لی, جی چاہا تو پڑھ لی, جی چاہ نہ پڑھ لی. اور جو نماز کی اس اہمیت کو نہ سمجھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھا, میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے لیٹا ہے, اس کا سر پتھر پہ ہے, دوسرا آدمی کھڑا ہے یعنی فرشتہ ہے, جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے لیٹے ہوئے کے. جب لیٹے ہوئے کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا مغز باہر نکل آتا ہے, اس حالت میں پھر مغز دوبارہ داخل ہوتا ہے, پھر اس کا سر بحال ہو جاتا ہے, پھر وہ پتھر مارتا ہے. فرمایا کہ میں نے جبریل صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس کے ساتھ یہ حالت ہو رہی ہے. فرمایا حضرت یہ وہ شخص ہے کہ جو نماز کی فکر نہیں رکھتا, یعنی فرمایا کہ نماز پڑھتا نہیں, کہ نماز کی فکر نہیں, وقت مل گیا پڑھ لی, نہیں وقت ملا تو جانے دیا, جو فکر نہیں رکھتا اس کی حالت یہ, اور قیامت تک اس کی یہ حالت رہے گی. تو فرمایا کہ نماز کی فکر نہ رکھنے والوں کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے. تو استقامت کہ جو نیکی ہے اس کے اندر پختگی اختیار کرنی ہے, قرآن کی تلاوت ہے پختگی, نماز ہے پختگی، روزہ ہے پابندی، تو لہذا زکوٰۃ ہے پابندی سے اور ضابطوں کے مطابق ادا کرنا، تو یہ ساری چیزیں صبر کے اندر آتی ہیں. یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ صبر میں بنیادی طور پر تین چیزیں. ایک چیز ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ بے صبری کا اظہار نہیں کرنا، آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا یہ قابل گرفت نہیں، لیکن زبان اور ہاتھوں سے اظہار کرنا یہ قابل گرفت ہے. نبی علیہ السلام کے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے سے پیدا ہوئے، آخری دور کی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وفات کے بعد ان کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور حضرت کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یہاں ایک واقعہ تو یہ ہوا، ایک واقعہ یہ ہے کہ سورج گرہن تھا، اس سے سورج گرہن تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی حضرت جو ہے وہ جنازے کے لیے چلے، یہ کہا کہ جمع غفیر تھا. حضرت نے تعجب فرمایا کہ یہ جو سارے لوگ دور دراز سے یہ آ گئے ہیں، کوئی دیہاتوں کے کوئی پہاڑیوں کے یہ سارے آ گئے ہیں، تو ان کو کیسے پتا چلا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ تو حضرت نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا. تو کسی بڑے آدمی کے انتقال پہ سورج گرہن ہوتا ہے، جیسے سورج گرہن ہوا تو ہمیں خیال آیا کہ بڑے تو آپ ہیں، تو لہذا آپ کا انتقال ہو گیا تو اس لیے ہم آئے. تو آپ کا تو الحمدللہ انتقال نہیں ہوا، لیکن آپ کے بیٹے تو آپ کی نسبت سے وہ بھی بڑے ہیں، تو انتقال ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ روایت یہ درست نہیں، وہ علیحدہ نظام ہے، یہ علیحدہ نظام ہے، اور اگر ایسا کوئی تغیر و تبدل ہو جائے تو اس میں اللہ کے حضور جھکا جائے، اللہ سے دعا کی جائے. تو حضرت نے نماز کسوف ادا فرمائی. تو ابراہیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی گود میں ہیں اور حضرت کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے تو صبر کا فرمایا ہے، تو آپ فرمایا کہ یہ آنکھوں سے آنسوں کا بہنا یہ قابل گرفت نہیں، یہ دل کی دقت کی وجہ سے. ہاں اگر زبان سے نازیبہ الفاظ استعمال کریں گے اور ہاتھوں کا استعمال کریں گے، چہرہ پیٹیں گے یا کچھ اور حرکت کریں گے، کپڑے پھاڑیں گے، تو یہ بات قابل اعتراض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے چادر کو الٹا کیا ہوا تھا. عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر غم کی کیفیت ہوتی تو چادر کو الٹا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ غم کی کیفیت ہو تو کالا کپڑا پہن لیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم نے حیات اختیار کی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہارے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تمہارے چہرے مسخ کر دے. ان حضرات نے فوراً اپنی چادریں سیدھی کیں. تو ہمیں کہ یہ غم کی علامتوں کا اظہار یہ اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے، تو اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہم اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے اور عام طور پہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ باتیں جو بظاہر معمولی نظر آ رہی ہیں یہ حقیقی باتیں ہیں، اور ان کا احساس کب ہوگا؟ فرمایا احساس ہوگا قیامت کے دن، لیکن اس وقت وقت گزر چکا ہوگا. تو لہٰذا فرمایا کہ ایک صبر یہ ہے کہ اس حالت میں صبر کرنا، غیر مناسب صورتحال پیش آ گئی اس پہ صبر کرنا، نقصان ہو گیا. کسی نے پوچھا کہ بھائی افسوس ہے نقصان ہو گیا؟ جی بس قسمت میں لکھا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہاں اپنے کرتوتوں کا احساس نہیں کہ بھائی میری اپنی کیا کمزوریاں تھیں. اور اگر نفع ہو گیا جی ماشاء اللہ مبارک ہو، آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی، اجی کمال ہے میرا جی، میں اتنے دن جاگ اتنی راتیں جاگتا رہا، اتنی میں نے محنت کی، یہ کیا وہ کیا، وہ ہمارا ہو گیا. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسی. تو یہ سوچ پیدا کی جائے جو نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان ہے تکلیف ہے وہ میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تو اس پہ اللہ کی طرف جھکنا اور اللہ سے استغفار کرنا. تو ایک ہے صبر، یہ کہ تکلیف کی حالت میں برداشت کرنا، شکوہ نہیں کرنا. اور صبر کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ کشش موجود ہے گناہ کی، گناہ کے اسباب بھی ہیں، گناہ کے ذرائع بھی ہیں، گناہ کی کشش بھی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، तो ये सब्र है। और सब्र की तीसरी सूरत यह है कि नेकी करना चाहते हैं, रुकावटें हैं, रुकावटों के बावजूद नेकी में पीछे नहीं हटता। सर्दी है, वजू कौन करे? वजू करना बड़ा मुश्किल है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको बार बार पेशाब आ रहा है कि कैसे वजू करें, कैसे नमाज पढ़ें। लेकिन यह है कि इस्तिकामत के नहीं, मज़ा तो इसी में है। जब मज़ा इसी में है और जब इसमें वजू करेंगे, नमाज अदा करेंगे, तो दिल के अंदर जो इत्मीनान की कैफियत पैदा होगी और फिर इसके नतायज जो आखिरत में निकलेंगे, उसको तो इंसान दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब वहाँ होगा ये इनामात मिलेंगे, अल्लाह ये इनाम किस बात पे, इस इस्तिकामत पे इनाम फरमाया है कि क्या हुआ कि ये सर्दी, इस पे मैंने वजू कर लिया, जहाँ तो इससे ज़्यादा तकालीफ होती तो उसमें करता था कि आज मैं ज़्यादा नेमतें हासिल करने का हकदार हूँ। तो मैं कि ये साबिरीन हैं कि सब्र करने वाले, और दूसरी खसूसियत बयान फरमाई क्या सादिकीन कि ये सच्चे हैं, कि ईमान लाने में सच्चे, कि ईमान अपने मफाद के लिए नहीं लाए, दुनियावी मफाद के लिए नहीं लाए, उखरवी मफाद के लिए लाए, और ईमान में सच्चे हैं कि उसमें मुनाफ़क़त नहीं करते, निफाक नहीं है, तकिया नहीं है, खालिस ईमान है। जो चीज़ ज़बान पे है वही दिल के अंदर है, किसी से धोखा नहीं किया, झूठ नहीं बोला। फरमाया कि तीसरी सिफत उनके अंदर यह है कि इंतहाई फरमाबरदार हैं, और फरमाबरदारी भी आजजी के साथ कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत आजजी के साथ कर रहे हैं। और फिर यह फरमाया कि वो लोग हैं जो अपने मालो मता को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और फिर यह केवल मुस्तगफिरीन बिला सहार के सहर के वक्त में अल्लाह से मगफरत चाहते हैं कि अल्लाह के हमने तेरे हुक्म की तामील तो की, लेकिन तेरे हुक्म की तामील का हक अदा नहीं कर सके। तो हमारे अगर ये लोग हैं और ये खुश नसीब हैं। और इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखें कि जो दीन है, जो दीन हक है, वो सिर्फ दीन इस्लाम है। और फरमाया ये वो लोग हैं जो दीन इस्लाम को छोड़े हुए हैं। आज भी आप वैसे लोग मिलेंगे, कैसे तो हम दीन इस्लाम पर हैं, क्यों कि मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। तो यहाँ अल्लाह ने दीन इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, लफ्ज़ इस्लाम बयान फरमाया। और इस्लाम के मानी क्या हैं कि इस्लाम कहते हैं अपने आप को दूसरे के सुपुर्द कर देना। यह बात गुजारिश की गई थी कि अल्लाह ताला ने इताअत के लिए जो कुरान मजीद में अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं, उनमें एक लफ्ज़ ये इताअत है। इताअत है दिल की रगबत के साथ किसी का हुक्म मानना। एक है कुनूत, इसके मानी ये हैं कि इबादत करना, बात मानना और उसमें आजजी का इजहार करना। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है इस्लाम, कि इस्लाम क्या है? इस्लाम यह है कि दूसरे की खुशी को अपनी खुशी बना लेना। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस बात से राज़ी है उसी से मैं भी राज़ी हूँ। तो ये है इस्लाम कि अपने आप को, अपनी अक्ल को, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को ताबे करना, किसके? अल्लाह के ताबे करना। तो ये इस्लाम है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत अता फरमाई, इस्लाम। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को शरीयत अता फरमाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को छोड़कर इस पर अमल करना, ये है इस्लाम कि उसकी मर्ज़ी पर चलना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अब इस्लाम क्या है? नबी इस्लाम की बात को मानना, ये इस्लाम है। तो लिहाजा इसका इनकार करना ये अल्लाह से इनहराफ है, अल्लाह के रसूल का इनकार अल्लाह से इनहराफ है, तो उससे इज्तिनाब जो है वो ज़रूरी है। फरमाया कि ये लोग जो मुखालफत कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये ज़िद की वजह से कर रहे हैं, और जिसकी तफसील मैं इससे पहले अभी अर्ज कर चुका हूँ। फरमाया कि इतमाम हुज्जत के लिए आपसे ये बहस करेंगे, आप इनसे बहस में ना उलझें, बस इनको कह दें कि हम तो अल्लाह के फरमाबरदार होने का इजहार कर रहे हैं। क्या तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो? अगर अल्लाह के फरमाबरदार हो तो इस दीन को मान लो, और अगर तुम नहीं हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं। और यहाँ अल्लाह ने यह बात फरमा दी कि नबी अलैहिस्सलाम, आप की जिम्मेदारी पैगाम का पहुँचाना है, मनवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं, और अल्लाह देख रहा है कि कौन है मानने वाला और कौन नाफरमानी कर रहा है। इसके बाद अल्लाह तबारक वताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाह। तो मैंने ये बात गुजारिश की कि यहाँ यहूदियों और इस यहूदियों के बारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि यहूदियों का इनकार दानिशता इनकार है। और बुनियादी बात मैंने अर्ज की थी कि आप हज़रात के ज़हन में होगी कि यहूदियत यह कुफ्र पर है, عیسائیت کی اساس بنیاد شرک پر ہے، یہودیت کی اساس بنیاد کفر ہے، انکار کرنا ہے کہ نہیں ماننا، اور عیسائیت کی بنیاد شرک پر ہے کہ انہوں نے شرک کو اختیار کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا کفر بیان فرمایا، ان الذین، یقینا وہ لوگ جو، یکفرون، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، کہ اللہ کے احکامات کا انکار، کہ اللہ کے بارے میں بنیادی طور پر ماننا ہے کس چیز کو؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ کو کیا ماننا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، کسی کے مشورے اور معاملت کا محتاج نہیں، اللہ اپنے حکموں میں اکیلا ہے۔ کہ اللہ کے حکم دو قسم کے ہیں، تکوینی حکم، اس تکوینی حکم میں انسان سمیت پوری کائنات عاجز اور بے بس ہیں، کہ انسان عاجز اور بے بس ہے، اور یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ کمالات کی وجہ سے عبادت کرنا کہ سورج کو جھک رہے ہیں، یہ عقل کی کوتاہی ہے۔ ایک قدم آگے بڑھیں، ایک قدم آگے بڑھیں کہ اندازہ لگائیں کہ یہ سورج جو اتنی عظمت والا ہے، اتنی روشنی حرارت والا ہے، اتنی قوت والا ہے، جب یہ مخلوق ہو کے اتنی قوت والا ہے تو اس کا جو خالق ہے وہ کتنی قدرت والا ہو۔ یہ قدم آگے بڑھانا ہے، اور اسی میں ایک مثال ایمانی لحاظ سے دل ذہن میں آ گئی، وہ میں عرض کر دوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی اسات وسلام کے میزبان صحابی، حضرت کی عمر 80 سال کے قریب تھی جب قسطنطنیہ کی طرف اسلامی لشکر روانہ ہوا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو قسطنطنیہ کی طرف پہلا لشکر جائے گا، مغفور اللہم، ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پہلا لشکر روانہ ہوا ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور دیگر اقابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی جا رہے ہیں، اور اس لشکر کا امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے۔ یہ لشکر روانہ ہو رہا ہے، راستے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ طبیعت ناساز ہوئی تو یزید ان کے خیمے میں ان کی عیادت کے لیے گیا اور ان سے کہا کہ حضرت کوئی وصیت ہو تو وصیت فرما دیں۔ حضرت فرمایا کہ ہاں، میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال راستے میں ہو جائے تو مجھے راستے میں دفن نہ کرنا، میرے جسم کو، میری میت کو اپنے ساتھ لے کر چلنا آخری پڑاؤ تک، تو آخری پڑاؤ پہ مجھے جا کے دفن کرنا، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ بات عرض کر سکوں کہ اے اللہ، کہ تیرے راستے کے جہاد میں جب تک میری زندگی رہی میں چلتا رہا، اے اللہ جب میری زندگی ختم ہو گئی میرا مردہ جسم بھی تیرے راستے کے جہاد میں چلتا رہا ہے، تو ہمیں کہ اس لیے مجھے دفن نہ کرنا۔ وہاں لے گئے، قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچے، یہاں سے واپسی تھی، حالات ایسے تھے کہ یہاں سے واپس جانا تھا۔ اب یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی کہ مجھے وہاں دفن کرنا جہاں آخری پڑاؤ ہو، ارد گرد عیسائیوں کی آبادیاں، اگر ہم ان کو یہاں دفن کر کے گئے اور ان عیسائیوں نے ان کا جسم اثر نکال کے اس کی بے ادبی کی تو ہم تو جہاں سے دور ہوں گے، پہنچ بھی نہیں سکتے، تو کیسے ہوگا؟ مشاورت ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں تدفین ہے، لہذا رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کے لیے حضرات کھڑے ہوئے، قبر کھودی گئی، نیچے اتارا گیا، زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی، اللہ کا نظام۔ اب اس کے بعد، اب اس میں کوئی کسی کے اختیار میں تو تھا نہیں، تدفین ہو گئی۔ صبح کو گرد و نواح کے جو عیسائی تھے مختلف آبادیوں والے وہ حاضر ہوئے، کہا کہ خیریت تھی کہ رات ایسی روشنی تھی جو انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ قدرتی روشنی تھی، کون سا ایسا کام تھا جس سے رات کو روشنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی تدفین تھی، یہ روشنی اس وجہ سے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نبی کا کلمہ بھی ہمیں پڑھا دو، جس کا صحابی اتنا باکمال ہے وہ نبی کتنا باکمال ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں کہ سورج کی عظمت کی وجہ سے، جب یہ سورج اتنا باکمال ہے تو اس کا بنانے والا کتنا باکمال ہوگا، جب یہ سمندر اتنا وسیع ہے تو اس کا بنانے والا کتنا باکمال ہوگا، तो ये अकल की नारसाई है, जिद है, जिसकी वजह से इंसान नहीं मान रहा। मगर ना अगर अकल का सही इस्तेमाल करे तो फितरत के लिहाज से अल्लाह की वहदानियत का कायल होगा। तो फरमाया कि ये इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों का, कि अल्लाह के अहकामात का, अल्लाह की आयतों का इनकार। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के बारे में जो बातें मानना ज़रूरी हैं, पहली बात यह कि अल्लाह है और वहदहू ला शरीक, अल्लाह की जितनी सिफात हैं उन तमाम सिफात को मानना, और तीसरी चीज़ अल्लाह के अहकामात को मानना, कि अल्लाह के अहकामात को मानना। तो ये ईमान के बुनियादी तौर पर तीन तकाज़े हैं अल्लाह पर ईमान के, जिसको ईमान मुजमल में बयान किया गया है। आमन तो बिल्लाह कमा हुआ बी असमाई ही व सिफ़ात ही व कबील तो जमिया अहकाम। तो ये तीन बातें इसके अंदर बयान की गई हैं, ये बुनियादी बात है। तो अल्लाह की आयतें कुरान मजीद की, अल्लाह की आयतें हैं, आयात जमा है इसका वाहिद है आयत, और आयत कहते हैं उस काम को जो कोई और ना कर सके। तो कुरान मजीद की आयत को आयत क्यों कहते हैं, इसलिए कि इस जैसा कलाम को दूसरा बना ही नहीं सकता। और अल्लाह के हर हुक्म को भी आयत कहते हैं, कि अल्लाह जैसा हुक्म कोई दे नहीं सकता, कि अल्लाह के हुक्म में कुदरत भी है, अल्लाह के हुक्म में इल्म भी है, अल्लाह के इल्म में, अल्लाह के हुक्म में हिकमत भी है। तो अल्लाह जैसा हुक्म कोई दे नहीं सकता, इसलिए उसको भी आयत कहते हैं। और आयत का तीसरा मफहूम है कि अम्बिया किराम जब तशरीफ लाए तो कैसे मालूम होगा ये अल्लाह के नबी हैं या अल्लाह के नबी नहीं। तो उसके लिए यह है कि अल्लाह ताला ने मौजज़ात उनको अता फरमाए, तो इन मौजज़ात को भी आयत कहते हैं। तो फरमाया कि इन्नल्लज़ीन, यकीनन वो लोग, यकफरूना, जो इनकार करते हैं, बी आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का, कि नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का इनकार करके नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार कर रहे हैं, कुरान मजीद की आयात का इनकार करके इसके अल्लाह का कलाम और अल्लाह की किताब होने का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के अहकाम का इनकार कर रहे हैं। फरमाया कि एक जुर्म इनका ये है, दूसरा जुर्म वयक्तलूना, और वो कत्ल करते हैं, अन्नबीजीना, नबियों को, बग़ैर हक़ के, किसी हक के बग़ैर, ना हक। दूसरा जुर्म उनका ये बयान किया। अब यहाँ जो बात काबिल गौर है, एक बात तो ये काबिल गौर है कि अल्लाह के नबी का कत्ल ये तो नाहक है। नाहक इस लिहाज से है कि जो कत्ल करने वाले हैं उनके पास भी कोई माकूल वजह मौजूद नहीं। और यहाँ कवायद के लिहाज से एक बात और मैं मुतवज्जे कर दूँ, पहले पारे में अल्लाह ने यही बात इरशाद फरमाई, वहाँ बग़ैरिल हक है, यहाँ आप देखें बग़ैरी हक है, यानी अलिफ लाम, वहाँ अलिफ लाम है हक पर, यहाँ अलिफ लाम नहीं है। तो कुरान मजीद फसाहत व बलागत का आला नमूना है, तो वहाँ अलिफ लाम के साथ है, यहाँ अलिफ लाम के बग़ैर है। तो इसके अंदर इशारा क्या है, वहाँ इशारा ये है कि कोई ज़ाहिरी वजह मौजूद नहीं, अलहक कोई महदूद उज़्र उनके पास मौजूद नहीं, कोई माकूल सबब उनके पास मौजूद नहीं कि हम नबी को कत्ल क्यों कर रहे हैं, मौजूद नहीं। और यहाँ बग़ैर हक़ अलिफ लाम के बग़ैर फरमाया कि ज़ाहिरी भी नहीं है, और इसके अंदर इनके अपने दिल के अंदर भी कोई सबब मौजूद नहीं। तो यहाँ किसी किस्म का सबब मौजूद नहीं है, ख़ुद अपने आप पे गौर करें तो इनके अंदर भी कोई सबब मौजूद नहीं है। तो यहाँ एक तो ये फ़र्क है मौका महल के लिहाज से। दूसरी बात काबिल गौर कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यक्तलून नबी जीना बग़ैर हक़ व यक्तलून लजीना, और ये कत्ल करते हैं उन लोगों को जो यामुरूना हुक्म देते हैं बिलकिस्ती इंसाफ का मिनन्नासी लोगों में से। अब अल्लाह ताला ने उनके दो जुर्म बयान फरमाए कत्ल के हवाले से, एक है अल्लाह के नबियों को कत्ल करना और एक है अल्लाह के नबियों पर ईमान लाने वालों को कत्ल करना। और इसका जो शान नज़ूल है इसमें जो बात बयान की गई है, फरमाया कि एक वक्त में इन यहूदियों ने एक वक्त के अंदर एक दिन में 43 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को शहीद किया, और फिर जिन लोगों ने इस पे एतराज़ किया, एहतजाज किया, उनसे कहा कि ये तुमने क्या गलत काम किया है, तो उन एक रिवायत के मुताबिक 112 अफराद हैं और एक 170 अफराद हैं, तो इन्होंने इन 170 अफराद को भी शहीद कर दिया। अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को शहीद किया और इन 170 अफराद को भी शहीद किया। तो फरमाया कि वो कत्ल करते हैं किन को, उन लोगों को कि जो इन्हें अदल का हुक्म देते हैं, अदल की ताकीद करते हैं कि तुम ये नाजायज़ काम कर रहे हो, नाजायज़ काम से रोकते हैं, उनको भी कत्ल करते हैं। जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि काबिल तवज्जो बात है कि कहा कि यक्तलून नबी जीना, ये नबियों को कत्ल करते हैं, ये फेल हाल फेल मुजारे है जो हाल और मुस्तकबिल की का मफहूम रखता है। यह वाक्य तो पहले हो चुका था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फेल मुजारे में क्यों इस्तेमाल फरमाया? देखिए कि वो कत्ल करते हैं कि इस वक्त भी कत्ल कर रहे हैं। नबी अस्सलाम के ज़माने में तो सिर्फ हजरत मौजूद थे और नबी तो कोई था ही नहीं, तो ये वाक़ तो पहले का हुआ है, तो अल्लाह ने इसको मुजारे में हाल और मुस्तकबिल के फ़िक्रे में जुमले में क्यों इस्तेमाल फरमाया? तो इसके अंदर जो इशारा है वो दो इशारे, एक इशारा इसके अंदर ये है कि इनके आबाव अजदाद ने कत्ल किया, लेकिन आबाव अजदाद के कत्ल करने को इन्होंने माजूब नहीं समझा, इसको भी अपने वालिदैन का आबाव अजदाद का कारनामा समझते हैं, तो ये बेहतर समझते हैं, तो मालूम हो कि ये भी कत्ल में शरीक हैं। जो किसी बुराई को बुराई ना समझे वो भी उस बुराई के अंदर शरीक होगा। एक ज़ाबिता ये इससे मालूम हुआ कि कोई गलत काम हुआ जी, हम जी वो किसी ने कहा कि एक साहब यहाँ आए, तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे जो है वो फलां की तरफ से ये कहा गया वो कहा गया, तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा जी मुझसे कहा गया कि तुम कहो गुलाम अहमद कादियानी काफिर है, तो मैंने कहा मैं किसी को काफिर क्यों कहूँ? तो मैंने कहा उसको काफिर कहने में क्या हर्ज है, जब सारे मुत्तफिक हैं वो काफिर है, जो नबूवत का ऐलान करेगा दावा करेगा उसका काफिर होने में क्या शक हो सकता है? नहीं। अब इसको कुफ्र सुकूत कहते हैं, ये भी कुफ्र है, तो लिहाजा जब यह कुफ्र है कि जब वो काफिर है तो उसके काफिर होने का इकरार होना चाहिए, तो जब आप उसको काफिर नहीं कह रहे तो इसके मानी है कि आप कुफ्र के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो लिहाजा बुराई को बुराई न समझना बुराई में शरीक होना है। तो लिहाजा आबाओ अजदाद ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया, उन अम्बिया आबाओ अजदाद को बुरा नहीं कहते, कहते उन्होंने अच्छा किया, जब अच्छा किया तो ये भी कातिल के अंदर शरीक होगा, तो ये भी कातिल है। और दूसरी बात जो इसके अंदर मालूम हो रही है वो क्या कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद करने की कोशिश की, कि इन यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम को भी शहीद करने की कोशिश की, कि एक दफ़ा हज़रत तशरीफ़ ले गए जहाँ तशरीफ़ फरमाते हैं, एक माहदे के तहत मिसा के मदीना के तहत तशरीफ़ ले गए, उनसे बात करना थी, तो जो सरदार था उसने एक खादिम को भेजा कि ऊपर चले जाओ और ऊपर से एक चक्की का बाट हज़रत के ऊपर जो है फेंको ताकि हज़रत की शहादत हो जाए। जैसे ऊपर चढ़ा, अल्लाह का निज़ाम है कि जैसे ही उसको पाट को हाथ लगाया उसने हरकत नहीं की, हिला नहीं सका, उसको हिला नहीं उससे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने ज़ाहिर हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, हज़रत वहाँ से उठकर तशरीफ़ ले गए और देखने वाले हैरान थे कि हज़रत अचानक उठ के क्यों चले गए, तो फिर बाद में ये राज खुला और उसके वजह से फिर सज़ा भी उनको दी गई। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। तो फरमाया कि ये नबी अलैहिस्सलाम को उस भी शहीद करना चाहते थे, और हज़रत कौन है? इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया को कत्ल करना नबियों को कत्ल करना है, तो इस लिहाज से भी अल्लाह ने फरमाया यक्तलूना नबी जीना, ये कत्ल करते हैं नबियों को। और दूसरा जो गिरोह जिसको कत्ल किया कि वो जो उस नबी की इतिबा करने वाले हैं, तो जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को कत्ल करना चाहते थे वो हज़रत सहाबा हज़रत के साथ थे, मोमिन थे, तो सहाबा किराम को शहीद करना चाहते थे, उसके लिए कोशिश भी की कि एक कबीला आया, उसने कहा हज़रत को मुबल्लिग भेजें जो हमारे यहाँ आके दीन की तबलीग भी करें और हमें दीन भी समझाएं कुरान भी समझाएं, तो हज़रत ने उनके साथ 10 अफराद भेज दिए। दूसरा कबीला उसने कहा वो बड़ा कबीला था, हज़रत ने 70 अफराद भेज दिए, तो इन्होंने उनको जाके उन 10 को शहीद और उन्होंने उन 70 को शहीद किया, जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ कुनूत नाजिला फरमाई कि रुकू के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ कुनूत नाजिला पढ़ी है। तो यहाँ ये मसला दरमियान में आ गया, तो याद करता चलो कि रुकू के बाद जो दुआ कुनूत का पढ़ना है, यह दुआ कुनूत नाजिला है जो मेरे सामने एक महीना पढ़ी है बददुआ के लिए, इन लोगों के लिए। और जो नमाज वित्र में दुआ कुनूत है वो नबी अलैहिस्सलाम व यकनूत कबल रुकू, उबै बिन काब ने रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ये जो दुआ कुनूत है, जो नमाज वित्र वाली दुआ कुनूत है, ये रुकू से पहले पढ़ा करते थे, तो लिहाजा वो नबी अलैहिस्सलाम ने एक महीना पढ़ी है, वो दुआ कुनूत नाजिला है जो बददुआ के लिए थी। एक महीना हज़रत ने वो पढ़ा, उसको मुख्तलिफ नमाजों में आखिरी रकत में हज़रत रुकू के बाद पढ़ते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई, हज़रत हमने तो आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है, आप बददुआ क्यों फरमा रहे हैं? ये अल्लाह के हुक्म हिकमत क्या थी कि उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया था, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 70 افراد کو بھیجا تھا ان میں ایک عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کے لیے تشریف لے چلے ہیں تو عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں حضرت کے رفیق تھے۔ تو عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ کو جب قاتل نے نیزہ مارا، جب نیزہ مارا تو انہوں نے کہا کہ فزتو، فزتو کے معنی عربی میں ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ قتل ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال ان کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد دیکھا کہ ان کا جسم یہاں تک اوپر آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کے وہ پریشان ہوا تو اس نے کسی سے بات کی، اس نے کہا کہ فزتو، اس نے اس لیے کہا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، اس سے مقابلے میں کامیاب کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب جب یہ بات دیکھی ان قبیل والوں نے تو انہوں نے کہا کہ اس کے معنی ہے کہ حقانیت یہاں ہے، پھر ان کا جسم اوپر اٹھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ایمان لانا چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ایمان کی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ رحمت اللہ عالمین، جیسے حضرت نے بد دعا ختم کی وہ قبیل حاضر ہوئے، معافی بھی مانگی، معذرت بھی کی، اور حضرت نے یہ بھی کہا کہ حضرت سے یہ بھی کہا کہ حضرت ہمیں ایمان کے دائرے میں داخل فرما دیں، تو ایمان لائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی کوشش تھی کہ حضرات صحابہ کرام کو شہید کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادتوں پہ جو لوگ آج خوش ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اعتراضات کر رہے ہیں، ان کا اگر آپ دیکھیں تو بنیاد کہاں چل رہی ہے؟ بنیاد یہودیت سے چل رہی ہے۔ تو ان کی اساس، ان کی بنیاد یہودیت ہے، یہ اشارہ بھی اسے جو ہے وہ مل رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ فبشیرہم، پس آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، عذاب علیم، نہایت دردناک عذاب کی۔ اب یہاں خوشخبری کیوں فرمایا؟ دردناک عذاب تو خوشخبری تو نہیں ہے، یہ تو بدخبری ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں فبشر ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے کاموں پہ نازاں ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، جب صحیح کر رہے ہیں تو جو اس کا انجام ہے وہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ طنزاً اللہ نے فرمایا کہ طنزاً یہ بات فرمائے کہ ان کو آپ خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائے کہ اولئک الذین، وہی ہیں کہ حابطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، اگر ان کی کوئی اور نیکی بھی ہوگی، کہ دنیا کے اندر نیکی کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، گھر جن کے اجڑ گئے ہیں ان کو گھر بنا کر دے رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، تو میں ان نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ نیکی پہ اجر ملے گا، عقیدہ صحیح ہوگا، ایمان ہوگا تو اجر ملے گا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے، پھر فرمایا کہ وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، من ناصرینا، کوئی مدد کرنے والوں میں سے۔ اب دو باتیں یہاں بیان فرمائیں، یہ بات عرض کر کے پھر میں حضرت قاری امام حضرت تشریف فرمائیں اور وہ آپ کو ایک نظم بھی انشاءاللہ سنائیں گے، اور اس کے بعد پھر ولیمے کا، جیسے عرض کیا گیا ہے، ولیمے کا اہتمام ہے۔ تو اس سلسلے میں یہاں دو باتیں بیان کی گئیں۔ اس سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ انہوں نے قتل کیا کس کو؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ قتل کیا کس کو؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے معاونین، نیک بندوں کو۔ اب یہاں انجام بھی اللہ نے دو بیان کرا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے اعمال ضائع ہو گئے، نہ دنیا میں عمل کا اجر ملے گا نہ آخرت میں ملے گا، اور فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کے مددگاروں کو قتل کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نبی کے مددگاروں کو قتل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہ یہ جو نبی کے مددگاروں کو قتل کر رہے ہیں وہ دراصل اپنی مدد کا ذریعہ ختم کر رہے ہیں، ان کو کچھ حاصل آخرت کے اندر نہیں ہوگا، اور اللہ جب عذاب میں ڈالے گا ان کو تو ان کو کوئی چھڑانے والا وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ بات تاکید فرما دی کہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچاؤ، اور پھر ان کاموں سے تعلق رکھنے والوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج یہ میڈیا کا دور ہے اور مختلف شوشے ہیں جو چھوڑے جا رہے ہیں، مختلف چینل ہیں جو کام کر رہے ہیں، کوئی عیسائیت کے چینل ہیں، کوئی رافضیت کے چینل ہیں، کچھ بے دینیت کے چینل ہیں۔ تو اس سلسلے میں احتیاط فرمائیں کہ ان سے اپنے آپ کو، ان اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر کہیں کسی وجہ سے گرد و غبار کی کیفیت پیدا ہو جائے تو جن پر اعتماد ہے ان علماء سے اس کی وضاحت لے لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کہ آپ نے کوئی نظریہ قبول کیا یا شک کی کیفیت ہوئی اور اس حالت میں موت آ گئی تو یہ کفر کی موت ہوگی۔ میں صرف ایک مثال اس پہ عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ कि हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, निशापौर के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सूफी बुजुर्ग थे। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा नाम है हजरत का, सने तफसीर लिखी है तफसीर कबीर, जिसके अंदर मुफक्किरीन और फलसफियों के एतराज़ात और उनका उन्होंने रद्द बयान किया है। 101 दलाइल बयान फरमाए हैं अल्लाह की वहदानियत के, अल्लाह के वजूद और अल्लाह की वहदानियत के। ख्याल हुआ कि अल्लाह ने इतना बड़ा इल्मी काम मुझसे लिया है तो मैं किसी बुजुर्ग के हाथ पे बैयत भी कर लूँ ताकि ये नस्बत भी मुझे हासिल हो जाए। शरीयत में तो अल्लाह ने कबूल फरमाया है, अल्लाह तरीकत में भी कबूल फरमा लें। तो नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो ये सफ़र करके निशापुर में उनके पास पहुँचे और कहा कि हज़रत मैं आपके हाथ पे बैयत करना चाहता हूँ। तो ज़माने में बुज़ुर्ग भी मोहतात थे तो पहले अकीदा चेक करते थे उसके बाद फिर बैयत करते थे। तो फरमाया कि राजी अगर कोई तुमसे सवाल करे कि अल्लाह है तो हम उसके बारे में क्या जवाब दोगे? उन्होंने कहा कि हज़रत आपके इल्म में ये बात नहीं है कि मैंने 101 दलाइल कायम किए हैं जिसको ये मुफक्किरीन और फलसफी उसको तोड़ नहीं सके, एक दलील को भी नहीं तोड़ सके, तो मैंने 101 दलाइल कायम किए हैं आपके इल्म में। फरमाया कि राजी तुम नाकाम हो। और फरमाने फरमाया कि राजी तुम नाकाम हो। हैरत हुई तो मैं तो कह रहा हूँ कि 101 दलाइल कायम किए हैं अल्लाह की वहदानियत की और हजरत फरमा रहे तुम नाकाम हो। तअज्जुब से फरमाया कि शैतान इंसान को आखिरी वक्त में गुमराह करता है, उसके मिजाज के मुताबिक गुमराह करता है। जब तुम्हारा आखिरी वक्त होगा तो शैतान तुम्हारे सामने आएगा और आके तुमसे कहेगा, एतराज़ करेगा, अल्लाह के वजूद का इनकार करेगा, तुम दलील दोगे। अगर तुम दलील बयान करते हुए मर गए तो ईमान की हालत में मरोगे, अगर उसका एतराज़ सुनते हुए मर गए तो कुफ्र की हालत में मरोगे। क्यों? इसलिए कि जब वो एतराज़ करेगा तो तुम सोचोगे कि इस एतराज़ का जवाब क्या है, इस तजब्जब की कैफियत है, इस हालत में मौत होगी तो ये कुफ्र की मौत होगी। लिहाजा तुम क्यों नहीं कह देते कि मैंने अल्लाह को बगैर किसी दलील के माना है? तो फरमाया कि जब ये है कि कतईयत की कैफियत होनी चाहिए तो लिहाजा आज जो ये शोशे छोड़े जा रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से, तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा शोशा दिलो दिमाग में रुक गया, अड़ गया, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इस हालत में मौत आ गई, मौत का पता नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों कि मौत किस वक्त है? मेरे वालिद माजिद का इंतकाल जी इतनी साल में उम्र हुआ तो मैं तो भी कम उम्र हूँ, मौत जो है आएगी मुझे अभी इतने साल बाकी हैं। नहीं मेरे मोहतरम, कि हिकायात के अंदर ये बात आती है कि एक आदमी की दोस्ती हो गई इज़राइल के साथ। उसने कहा कि एक काम करना, तुम्हारी मेरी दोस्ती हो गई है, ये हिकायतें समझाने के लिए होती हैं, तो मेरी तुम्हारी दोस्ती हो गई है, लिहाजा एक काम करना कि मेरी मौत का वक्त है, मुझे ज़रा पहले बता देना ताकि मैं तैयारी कर लूँ मौत की, तो दुनिया का ऐश भी हो जाए, आखिरत भी बन जाए। तो एक वक्त जो था उस वक्त में मलकुल मौत उसके सर पे आके खड़ा हो, लगा जी कितना वक्त बाकी है? उसने कहा बस वक्त आ चुका है, कोई वक्त बाकी नहीं तुम्हारी रूह निकालने। उसने कहा कि तेरा मेरा तो वादा है दोस्ती है। उसने कहा मैं तुझे बताता रहा, तूने तवज्जो नहीं की। तेरा फलां अजीज मरा था, फलां दोस्त तेरा दुनिया से गया था, फलां हमसाया गया था, यही तो इशारा था कि जैसे ये जा रहे हैं तूने भी इसी रास्ते पे जाना है। क्या वो दर्दा रजी अल्लाह अनहु हकीम अल उम्मत पहले इस उम्मत के सहाबी रजी अल्लाह अनहु एक जनाजे के साथ जा रहे हैं। पूछा कि हजरत ये किसका जनाजा है? फरमाया अगर तू नाराज़ ना हो तो तेरा जनाजा है, अगर नाराज हो तो मेरा जनाजा है। बस कंधे पे कोई और जा रहा है तो आप कहते हैं ये तेरा मेरा जनाजा है। फरमाया कि मरने वाला मर गया, मुझे और तुझे पैगाम देकर जा रहा है कि हमने भी इसी रास्ते पर जाना है। और सांस की बात कर रहा था, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाए, नमाज जुमा से फारिग होकर बैठे हैं, सहाबा किराम भी हजरत के साथ बैठे हुए। हजरत ने पूछा कि मेरे सहाबा कि दुनिया की ज़िंदगी के बारे में तुम्हारी उम्मीदें क्या हैं? एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु रस्के हज़रत मैं ज़िंदगी को इंतहाई मुख्तसर समझता हूँ, आज जुमे का दिन है, नमाज आपके साथ पढ़ी है, मालूम नहीं आइंदा जुमा नसीब होगा कि नहीं होगा। दूसरे सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं ज़िंदगी को इससे भी मुख्तसर समझता हूँ कि आज ये जोहर का वक्त है, मालूम नहीं कल जोहर की नमाज आपके साथ नसीब होगी कि नहीं होगी। تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ کی حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، یہ ظہر کا وقت ہے، معلوم نہیں عصر کی نماز آپ کے ساتھ نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرے محترم دوستو، نبی علیہ السلام نے نماز کا سوال کیا ہے؟ نہیں، حضرت نے تو زندگی کا سوال کیا ہے، اور صحابہ کرام ہم نماز کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، معلوم ہوا ان کے نزدیک زندگی وہی ہے جو نماز والی زندگی ہو، اور نماز کے بغیر والی زندگی زندگی نہیں۔ چوتھے صحابی رضی اللہ عنہ کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، اس وقت آپ کی مجلس میں صحبت میں بیٹھا ہوں، معلوم نہیں گھر پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ نبی اسلام نے اس پہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے زندگی کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، میں اللہ کا آخری نبی یہ بات بھی نہیں جانتا کہ جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر بھی آئے گا۔ میرے محترم دوستو، کہ سانس کا کوئی اعتبار نہیں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، ہر لمحہ زندگی کا آخری لمحہ سمجھیں اور اللہ سے رجوع کریں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کے مطابق صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارا انجام قیامت میں اللہ صحابہ کرام کے ساتھ کرے، اور ان کے ساتھ میں جنت فردوس میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ ایک نظم سماعت فرمائیں گے تو واجب الاحترام، یہ کچھ اشعار ہیں جو خالد صاحب کی طرف سے مجھے ملے ہیں، وہی آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی میں گزارش کروں گا کہ آئندہ اتوار ہماری مسجد میں